اس نے کہا، اے ابراہیم، کیا تو میرے خداؤں سے اعراض کرنے والا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا، اور تو ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ دے۔